برگ سبز، برنامه شماره 112. چشم بکشا، چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا جوبنگری گویی، لیس فی الدار غیره دیار. Thank you.

قدر دو جا دیدم. نظرم باز شد در همه جا دیدم. همه جا دیدم جان سینه برافروختم، سینه برافروختم، خانه فروسوختم، دیده به خود دوختم. دیده به خود دوختم، عین خدا دیدم. دل چون آدم به من دل چونه هادم به مرگ عمر عبد دادیم خوچو گرفتم به درد محض دبا چشم فروغی ندید چون تو غزالی که من هم به دیار ختن هم به خطا دیدم محبوب من چشم فرو چون تو غزالی که من هم به دیار ختن هم به خطا دیدم یا هرچه دیدم ز دل و دیده تا کنون از دل ندیدم همه از دیده دیدم گویند بوی زلف تو جان تازه می کند گویند بوی زلف تو جان تازه می کند سلمان قبول کن که من از جان شنیدم ز درگاهت نومید نگردد باز زیبت که ز درگاهت نومید نگردد باز آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد برگ سبزی بود تحفه درویش علی نگهدار شما آنچه به سمع رسید برگ سبز شماره 112 بود که با همکاری آقایان تجویدی جلیل شهناز و فرهنگ شریف تنظیم گردیده آهنگ سگاه اشعار از عطار سلمان ساوجی فروغی بسطامی و عراقی ضرب از امیر ناصر افتتاح گوینده روشنک